بسم الله الرحمن الرحيم. أتيم رحمه الله تعالى مسألة يميموجن أني ويسن بعد الفراغ من دفنه أمور لا يمسنوا بعد يقوم ليزا كمزيك ميت imesuniwa kufanywa baadhi ya mambo. Al-awwal, la kwanza, ayurfa al-qabru an al-ardi qalilan nahu shibrin linuliwe kaburi an al-ardi kutoka aridhini linuliwe kidogo nahu shibrin kwa makadirio ya shibri moja. Shibri ni kipimo hiki dole gumba na dole la katikati. Wengine wakasema kidole cha mwisho na dole gumba. Shibri wala yusawa bil ardi, na wala haitofaa likasawazishwa likawa sawa na ardhi. Kama tumeshamfukia tukaondoa mchanga mchanga udongo tukaondoa tukawa tumeweka sawa na ardhi levo moja. Wadhalika, na hilo la kuliinua kaburi kutoka katika ardhi kwa makadirio ya shibri. Liyatamayaza, lengo ni lipambanuke mbele ya watu walijue. Fayusana, hivyo lihifadhiwe lijaliwe. Wala yuhana, wala lisidhalilishwe. Lihadithi Jabir, kwa ushahidi wa hadithi ya Jabir ibn Abdillah radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحد له لحد أليكوا من الناني وفنبيني ونصب عليه اللبن نصبا. كنوا من دقائي ونصب wana alikuwa akimpokea kwenye kaburi. Wanasaba alayhi labina, au alikuwa libna. Wanasaba alayhi labina nasban, akapangiwa juu yake matofali yakiwa yamepangwa hali ya upangaji mzuri, yale matofali ya udongo, kwa kuwa mwanandani wake ulikuwa ule wa pembeni. Kwa hiyo akawekwa matofali ya udongo sehemu ile ili kuziba mwili wake usiathirike na mchanga utakaoingizwa baada ya pale. Warafa kabrahu, na akaliinua kaburi lake yule aliyesimamia hilo. Min al-ardhi, kutoka ardhini. Nahwan min shibri, kwa makadirio ya urefu wa shibri. Kwa itakuwa kabri limeinuka kidogo hivi, makadirio ya shibri, pasiwe pako sawa na ardhi. Rawahu Ibnu Hibban, ameipokea hii Ibnu Hibbana, Muhammad Ibnu Hibban Abu Hatim Al-Busti, fi sahihihi, katika sahihi yake. Wal Bayhaqi, Abu Bakar Ahmad Ibn Al-Husayn. Wal Bayhaqi, na al-Imam Al-Bayhaqi. وإسناده حسن, مثلا دياك حسن. وله شاهد مرسل, نا إنايه حديث شاهد, أما شاهد هي يعني مرسل. عن صالح ابن أبي الأخبر, كتبق صالح متوت وأبو الأخبر. عن سنة صالح, رأيت قبر رسول الله, لمليون قبري كبوري لم تنوى الله صلى الله عليه وسلم شبرا أو نحو شبر لكوريف وشبر موجة أو فان وشبر imamazidi kidogo au limepungua kidogo, ndio maana yake takriban. Rawahu Abu Dawud, ameipokea hii Abu Dawud katika al-Mawasil. Wa Salih hadha, na Salih huyu mtoto wa Abu al-Akhdar, da'afahu Yahya ibn Sa'id al-Qattan wa ghayruhu, amedhoofishwa na Yahya al-Qattan katika wanazuoni bingwa wa hadithi. ويؤيده ما سيأتي من النهي نا لتتوى نقبهيني نا يالي يتقفجك كما كتازو فكم بيلي عن الزيادة على التراب الخارج وتكمانا نتنلو لكوزيديشا مشانغا وزيادة وولي مشانغا وليوتوك كبريني وكشكوا مشانغا مهيني وكزيديشا فليجو فإن من المعلوم ونهكيكا قد كيجك ويلويكا أنه يبقى بعد الدفن على القبر التراب وبه بكية بعد الدفن بعد يفزيك على القبر جوية للكبور بكية التراب بكية ودونغو الذي أخرج من اللحد ودونغو أولي أولي وباكي نيوبي أما ومبونه كزامة كونيشيمو الذي أخرج من اللحد ودونغو نوبكية نيولي أولي وطلوة كونيماناني الذي شغله جسم الميت منناني أمباو ومشغلشوا ومجازوا نميلي ومرهيمي ويودونغ ومهلا فالي ليقولوا نوكوا جويا جويا كبوري وذلك يساوي القدر المذكورة نودونغ هو وليتاجوا فما ليقولوا نوباكيا كل جو يساوي unakuwa sawa na al-qadr al-madhkura makadirio yale yaliyotajwa fil hadithi takriban katika hadithi kwamba makadirio yake unakuwa ni kama shibri moja tu kutoka ardhini, ukubwa wa ule udongo ni shibri moja tu kwa kuwa ni udongo mchache tu uliotoka kwenye mwanandani, haukuweza kuzama wote katika shimo la ala kaburi kwa kuwa kuna sehemu haukuingia, badala yake ameingia maiti. Tumefahamiana hapo? Tayyib. Qala Shafi'i, anasema al-Imam Shafi'i al-Qurashi, Shafi'i ni Quraysh, fil um ma mukhtasaruhu, yale maneno ambayo mukhtasari wake ni huu, wa uhibbu an la yuzada في القبر تراب من غيره. فتكيالي عن بعض مشافعي ونمخالف إمام لهذه الهاتفية من يقوليزو نيابي مشافعية وليو ونكونك يمني من مشافعي سيما هليات. وأحب أن لا يزاد في القبر تراب نوالتك وأحب ناني نبيندا ميني نبيندا شافعي أن لا يزاد في القبر تراب وما usizidishwe udongo kwenye kaburi mwingine, min ghairihi, usio kuwa udongo wake, udongo uliouchimba kutoka kwenye kaburi hilo. Napenda asije mtu akazidisha kitu kwenye kaburi akaja na udongo mwingine akauweka pale, li'annahu idha zida irtafa'a jidda, kwa sababu ukizidishwa udongo mwingine irtafa'a jidda, lile kaburi litainuka mno, takuwa juu, litazidi. Mwana wa Shafi'i anakosema, afukaangalia makaburi ya Shafi'ia. Wa innama, na hakika si vinginevyo, adatu hasrin wa kasr, uhibbu an yushhasa ala wajhi al-ardhi shibran au nahwahu, napenda an yushhasa ala wajhi al-ardhi, liinuliwe kaburi kutoka katika wajihi na uso wa ardhi, uso wa ardhi, napenda liinuliwe kaburi kutoka kwenye uso wa ardhi, shibran, kwa makadirio ya shibri moja au nahwa au mfano wake kidogo, kama alivyosema ile sahaba ana nabia ambaye ni Jabir, warafa kabrahu, na akaliinua kaburi la mtume sallallahu alaihi wasallam min al-ardh, kutoka katika uso wa ardhi, nahwa min shibri, makadirio ya shibri, ndio hayo anayosema Imam Shafi, shibri moja au mfano wake, lisizidishwe urefu kaburi, sipendi hivyo. Akiwa amekataa Imam Shafi rahimahullah kuzidishwa kaburi udongo tu, vipi kujengea, vipi kujengea kwa Imam Shafi rahimahullah? Yani ikiwa udongo tu wa kawaida tu amekauzidisha kaburi lionekane kubwa, hizo ikaja hoja kwamba sasa tukiliacha kwa shibri moja, ikija mvua mara mbili tu ustadhi, hapa kaburi lote litapotea. Kwa hiyo weka udongo wake uliotoka kaburini, alafu wewe kijana lete toroli mbili hapa, mwaga juu, ili mvua ikinyesha, ikinyesha itabaki ile shibri iliyokusudiwa. Hilo halitaki Imam Shafi. Vipi kujengea kwa tofali, vipi kujengea ukawezeka kwa bati kwenye kaburi? Na hayo yanayofanywa hivyo kwenye makaburi ya Kisutu na maeneo mengine, bali makaburi ya mashehe, ni mashafi wa kimadhhabi. Shafi anasema maneno haya rahimahullah. Kwa hiyo utakuta wao wako katika upande na Shafi katika upande mwingine. Haulai yugharibun wa Shafi'i yusharriq, shatana baina, shatana ma baina musharriqin wa mugharribi. ونقل النووي نعم نقول الإمام الشافعي الإمام النووي الشافعي كتك المجموع اتفاقا ما قبليانو أمي أدقول الإمام النووي ما قبليانو أصحاب الشافعي وفواس ومشافعي وفواس الإمام الشافعي على استحباب الرفع بالقدر المذكور ومن جانبه مستحب بنقفل كيف kuliinua kaburi kwa makadirio hayo yaliyotajwa na Imam Shafi'i, ma kwa makubaliano ya mashafiia. Kwa hiyo hawa mbali ya kwamba wamemkhalif imamu wao, pia wamekhalif ittifaqi ya wana madhehebu dhahiri. Utakuta hawa sasa ni ahlul ahwa, wanatanguliza matamanio ya nafsi zao, na ahlul ahwa wanatanguliza matamanio ya nafsi zao, sio kwamba wanamfuata Imam Shafi. Waongo kule kusema kwamba sisi ni mashafi tunamfuata Imam Shafi, sisi wenyewe tunamfuata Imam Shafi ni kivuli au kichaka cha kujificha. Kuna msikiti fulani mitaa ya huku wilaya ya Ubungo, wana imamu, imamu anasali kwa kukaa kiwete, ilhali wanawazuoni wamezungumza masala ya kiwete kuwaongoza wenye miguu kwamba haipendezi, haipendezi, sababu hukumu inakuja atekee swali kwa kukaa imamu, maamuma wa swali kwa kukaa wote. Ikiwa imamu ameianza ile swala kwa kukaa, basi maamuma wote waswali kwa kukaa. Na yule ni kiwete, kwa maana anaendelea kuswali kwa kukaa siku zote, kwa maana yajitakiwa maamuma wote siku zote waswali kwa kukaa. Sasa itakuwaje hiyo hali na hiyo sura? Sababu swala ina haia zake, haiatiha wa sunaniha. Kwa mwisho itakuja kusema ule msikiti wa watu waswali kwa kukaa, mtoto wa msikiti huo wakinasihiwa wanasema, kwani yeye yule kiwete ameomba, ameomba we vile? Tuambie mambo ya kifiki, watu wa fiki na ulama wanasema hivi, wewe wasema kwani yule ameomba? Yani kana kwamba huyu anasema haya hamuonei huruma yule imamu, wewe una roho naye mbaya huyu imamu, kwani yule ameomba? Kwa maana usitangulize atifa ile hisia yako na huruma mbele ya jambo la dini likiwa linaharibika. Hata huyo anayesema haya anamhurumia yule, hata huyo anayesema haya hajui kwamba ataendelea kuwa na miguu ile dauma dawam au la. Lakini asiseme kwamba jamani hii haifai. Mwisho akasema bwana, wale kuna maansari sunna siku hizi, kuna masalafi na kuna siki na nani, sisi twajua maimamu wako wanne, sisi wenyewe hataki mambo ya swali, sisi twataka Imam Shafi, sisi ni mashafi. Kwa hiyo Shafi ni kuwaelekeza na kufanya haya, kwa hiyo wanamjalia yule Shafi kwamba sisi ni mashafi, sisi ni mashafi kichaka. Wa wakhalif ahlu sunnati wal jamaa, kama haya mashekhe wakifa wakizikwa kwenye makaburi yao, hao mashafiia yanakwenda kinyume makaburi yao na maelezo ya Imam Shafi'i aliyoyaandika kwenye kitabu chake Al-Ummu, bali yanakwenda kinyume makaburi yao na makubaliano ya Mashafi'i, makubaliano aliyoyataja Mshafi'i mkubwa wa madhehebu ya Shafi'i, Al-Imam Nawawi. Al-Imam Nawawi ni shekhe kwenye madhehebu ya Shafi'i, shekhe mkubwa anaitwa Sheikhul Madhhab. Yeye na Al-Imamu Subuki, Tajuddin Subuki. Kuna mmoja yuko hapa aitwa Seboko, anajiita naye Subuki. Yule Seboko ni Subuki kwa kuwa naye kisa ni Mshafi, mimi ni Subuki. Ana markazi yake mita fulani. Hawa ni mashekhe kwenye madhhab, Sheikhul Madhhab Al-Imam Nawawi. Anasema na amenukuu itifaq na makubaliano ya ahlul ilm kwamba lisiinuliwe kaburi kwa ule udongo wake zaidi ya shibri moja. Mashafiia wanajenga, wanajengea makaburi, jambo ambalo kwamba amelikataza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakiambiwa na watu wasema, ah, wale mawahabi. Yaani ukishapewa jina la wahabi fahamu kwamba haki ishakataliwa. Ah, wahabi kumbe ile, na wale watu wazima wazee wazee muhadi huyo basi maanake zungumza aya mpaka umalize, zungumza hadithi malize. Wahadi wahadi kusikilizwe, wahadi in kana tawahuban hubbu ali muhammadi faliyalami thakalami anni wahabi, kama wahabi ni kuwapenda watu wa Muhammad, basi majini na watu waelewe kuanzia leo kwamba mimi ni wahadi. Mmoja katika ahli ilmu anasema hivi, in kana tawahuban hubbu ali muhammadi faliyalami thakalan anni wahabi.